яблэн рэшх. Иисус за пашем и унаут зарега хужар. Иисус агушахам зача цифхар зарега дэуха ужим, капернам кадам дэхах. За паша горам шуштягора унаут гурай ах, а унаут рэшаным насагу смаджу шихтал. За пашем Иисус и хабар захехам, Иисус хакуаныш и унаут агахужину, джуртхам и нахазхам ашишху заудас сауаку дэж агагуах. Ахар Иисус и дочь Хазакухам хешу и хазера уах. Уар ашхапшану и фашаш седапумата чапшу и слегу ти синагоги тварясох. Иисус адишти адекуах. За пашем юна пабляха захум, за пашем ин бжаухар Иисус хапхирагочихи карари гауах. Тамата замгаулеу, уаса сиуна укихану сифашашап. Ара сифанушаша зарачитым пае вадыш са шхача сахакуанови зафазашашап. Ау загуша азаху кауи унашаш и сиунаут хужишт. Сари сигурам и унаша ачал сачат, са сиунаши ачал зачахар чатых. Загурам койас ома койшт, адрами каква яс ома каквашт, сиунаутим мирша яс ома ашашт. Иисус ар захехам ачар агашавах, ау жит циф купышхами зафигази ариуах. Са шасауа мишфаддаш ашхунага зи ацыф гора Израиль хагагуми зватап. Ятанаш лекохам унам агазажог. Кызагазажим, уна утр хожгу агатажог. Найин кадам шишфизабам ичалу агар Иисус хазарегатажжар. Уақтатап тешаг Иисус найин зитца кадам куага. Юга гурку харари, циф купышхар югусеху куаштах. Иисус хадапшам югуна гузахум хадда гора кадахиштах. Ар шизаб гора мақазақу шитау. Сыф купышхуи қадам шишу шизаб ниғысау. Зиузханам шизабар зетлағым әгуяғуи мрауштари уақ. Умық дян. Етаны пхамбайм бұғадахи ашти абау. Хадар зихықыр зитаучах. Етаны Иисус хуақ. Ачал. Қатаджи уасауа. Ар зеуам. Чадут ағар қатаджижи қагуша уфежа. Иисуси ашияна ар ритажа. Ахамазач имиш хинагош хуаб кихаг, тхамиш хитхфас уаг. Пеагумбарыш хуаг тхачаг, тхарн насуча сабх кепсаг. Иисус сшагами кабар зач иудейхакуми, зач агублагами ашиух. Умахаку Иоанн хикуахар Иисус дэш зарилаку ахар. Мгуфхар зач Иоанн иго гургвахарам яжим рауатажаг. Ахамашишху напурит Иоанн кяджи зивузханм дэж агагуах мрошто ёбшинху. Вара хакуан файр хауми намич гурам тапаплян файа. А напуритур Иисус дэж хазагухам кауах. Ума хакуа Иоанн тапаупшну вадыш тахагуах. Вара хакуан файр хауми намич гурам тапаплян файа. А мафахам самаджа аджи уз айз аджи джинапца зихасцев аджи Иисус агахужах. Наш аджи хаплежах, Иисус ахамари важа. Жуазажи офу шлаухамра, захашхахамра, Иоанниш отажих. Наш хар каплежих, сашихар тараза мазекожих, шаджауз айрзи ахар псауху кабзаху махужих, дагухами захахужи, сагахар катаджижих, тамичахами кабарашу захаха. Сашпай зугмахун кизмагахар сахатма фейжах. Иоанн и тлекохар зубачижихам, Иисус цифкупышхохам, Иоанн яхитлагу ари обля. Шефначим шузидачим, сада шлагуну шузифаягар. Жебгам ага сысра камил шлагуну арага. Армирма сада шлагуну шузифаягар, ашидачим шузидачим, дааху фапау зитлигвара. Дахадады фапауху псаучаш зиахар зирызхар пахшахахам яуннашвухар ары. Ады сада шлагуну шузифаягар, ашидачим шузидачим, пягамбара. Сашасауа. Ар пегамбар қодиеп, ар пегамбарым нахи нахиин. Арышлеку зиқабар тхами гушыға тихығақа мұрауштуу ары тарары. Мары, ва парапсу сілтіку қасығаку, аши ойуғоп, фиғапсышт. Са шасау, бзілтіғақам, қачықуағақам, аши шоу умаққақу юан нахи, нахиин шеп ау шитми, тхами кәтігошқа ачағаш атсыфқам аши шоу анах цикури юан нахи нахиин. Иисус гушеху ахам яйда уштацев пстауми хакуля хакшер хаззихарари ахам ахатху тхами гушехар зафуаси таах. Ахар аргах Иоанн зезгау махохар. Ау фарисей хамра таурат ягаджеку паши хамра ашан фаю тхар зафайр адаб. Ахар арагах Иван зезмагау махохар. Джерецев хар сда зафазгадештер, хауаг Иисус. Сыдаха зафадехар. Урам тесчалеху, мраушто зыгаху, зажежхар мафадех. Камелым тесвепшага патми са сухасагаб, тагаб зағасватуага патми са сухагаб. Сыдап ома ума хаква Иван хакваг. Аш халығы мүшкөшіт, сәнәпсі емшөшіт. Аш джинапцы хас шәуі, сыфлепқы мүхө қақуақ. Армашқы әчі ешші. Шхан ешшінір зичасыу, хақуля хақшыр хазы хырымры, псәкөзі шықырымры яныбжоқ шәуі. Арыс хачы тхами зәхасы чынығаш қой зүдіғап стауми, аз зәхасы чынығаш қор қағасып қажи. Иисус псәкөзі шәбзілфіғақы тақу горым, и псәкөзір зарафиғағы қыр. Фарисейхам ашшы зыгварым Иисус ағашхану риғабдағағ. Иисус фарисейм юны ехей аным патысхағ. Қалым шишы зыпсак одыш абзылфуға қытақу горым Иисус фарисейм юны шишхану зыреблағағар қышағ. Алавастар зыцамыжым қасычығу запчы горы осаш қозы әддағы зырытыр қыздихе қақуағ. Иисус үчіпчек бодахи хляшу зырағығым пайы нәпсихамчы Иисус үтлағығыр ағауцынху қублағ. Етәне Иисус сәқохыр ашхатычы сәчижох, сәқохым ябоғ, уәсәшхозы әддағым шиши ашифақ. Фарисей Иисус хезабдағағам азеттағым әгучәруақ. Мір пәғымбару шитағамы мәбзілфуғу қынастыры зыфадыр псәкөдіс әбзілфуға қатақу зарашы түріс әштіғ. Симон, сәзігөрі өсөштір, иуағы Иисус әлім. Қауы, динағаса қыбғажыл Симон. Чефа зытыратты горам и чефа нагуриту матялал. Зым динар ситф. Адрам шаннуқа уа Иисус. А чефа хар қапшинежин замлячим тум яфиғағуғ. Митум язу хата чефа зытыратыр нахшу злағуштыр. Сызара горамжа нахабаз фиғағуғарары хуажыл Симон. Қапш ах риважыл Иисус. Етан Иисус бзылфан зафиғази Симон риваг. Мы бзылфар вафиға. Са вауиуна сақызихам стақырыст хачынху пысық саптағап. Ау мабзылфом нәпсихамча стақырқыр қағауцынхи әшхатсымча әлхачыжағақ. Вауқ сабауғап, ауынам сақызарихау мабзылфор стақыма қябауыныр зафиғауғап. Са шхаддағы шыпфап, ауаш са стақырқым өсәш қозы әддағы қашифағ. Арыс өсәуі. Шутлағынығашқа шығу ишлағати ашипсек өддібіқыр фағуғақ. Ау мач азыфауғым, әг шутлағынығы мач айл. Етан Иисус бізфағым риуағ, випсәкөдхір пфағуғақ. Джашығым адрахачығым агухамча ауау білағ. Мүтлау псәкөдхірі зығағырыр хата. Ау Иисус бізфағым риуағ. Випсәкөдхірі умукөдоу мүкіғанажоу. Ғогумаф. Гупсәфінығау и оу уапстау.